ja päike kuld kümneline särab taevas kogu aeg, möri selge sinine, veevaldub bananilaev, džunglis voolab verd, karjaid ma ei kuule, senjariita kuuma keha, tissidele surud huuled. Senjariita kaunis on ja märg nagu meri, märg nagu meri ja nagu džunglis veri. Kõige kaunis Costa Rica, kõige kaunis senjariita, kõige kaunis Costa Rica, kõige kaunis senjariita. Džunglis voolab verd, karjaid ma ei kuule, senjariita kuuma keha, tissidele surud huuled.